إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی خالق کائنات اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق مالک رازق اکیلا معبود برحق ہر چیز کا جاننے والا علم رکھنے والا قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے چاہے وہ زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو فرمایا ان اللہ لا یخف علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء زمین و آسمان کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے مخفی نہیں ہر چیز کا علم رکھتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہو تو اس دل کو کس نے پیدا کیا ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر وہ تو جاننے والا بہت ہی باریک بین ہے بہت باریک بینی سے جانتا ہے تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے درود و سلام ہو کائنات کے امام آدم مجاہد آدم رہبر آدم نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو کوئی بھی بیان میں غلطی ہو جائے یقیناً وہ ہمارے علم کی کمزوری ہے اللہ رب العالمین کا دین اس سے پاک ہے اور جو صحیح بات حق بات سچ بات زبان سے نکل جائے یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کا فضل ہے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لے تو کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج جس بات کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کا انسان پریشان کیوں ہے آج کا انسان پریشان کیوں ہے، بالخصوص آج کا مسلمان پریشان کیوں ہے؟ حالانکہ جب ہم اس کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو آج اس دور کے اندر ایک عام مسلمان کے پاس وہ سہولیات موجود ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی نعمتیں، ایسی سہولیات اسلامی تاریخ کے اندر بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ آج ایک عام آدمی کے پاس اتنی نعمتیں موجود ہیں۔ ویسے اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، اگر ان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے، تم وہ گن ہی نہیں سکتے ہو، تو تم اس کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تم تو اس کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو آج ایک عام آدمی کے پاس آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا کہ پچھلے دور میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے انہوں نے درباری رکھا ہوا کرتے تھے اور وہ ان کو کھجور کی چھال سے ہوا دیا کرتے تھے یا مور کے پر وغیرہ ہوا کرتے تھے جن کے ذریعے سے وہ ان کو ہوا دیا کرتے تھے۔ یہ ان بادشاہوں کی آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج ایک غریب سے غریب آدمی کے گھر کے اندر پنکھا موجود ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ اس کو سکون مہیا کرتا ہے، ہوا دیتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر آج اس دور میں ایسی ایئر کنڈیشن موجود ہیں جو اس دور کے بادشاہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، سواریاں ہیں، یہ موٹر سائیکل، کار، گاڑی، ایک سے ایک گاڑیاں، یہ اس دور کے بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ایک عام آدمی کے پاس آج یہ موجود ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی نعمتیں، اتنی سہولیات ہونے کے بعد بھی انسان پریشان رہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ خیر، تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے چھ ایسے اسباب پیش کروں گا کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم اس کی زندگی میں ابھی سے عمل شروع کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر کہ جو آج کا انسان ہے مسلمان، یہ معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا، یہ لوگوں کو معاف نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھتا ہے، بغض پالتا ہے، بلا وجہ پریشان رہتا ہے، معاف نہیں کرتا، دل کے اندر میل کچیل رکھتا ہے، دل کے اندر میل کچیل رکھتا ہے۔ آج کیا ہمارے ساتھ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائی سے زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ دیکھو جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی تیسری دفعہ آئے اور گھر کے حالات بتائے اور کچھ کھوٹے سکے، کچھ پونجی ان کو پیش کی جو اس گلے کی قیمت نہیں بنتی تھی، اس لیے آگے سے کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، وتصدق علینا، آپ ہم پر صدقہ کر دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالی صدقہ کرنے والے کو جزا دیتا ہے۔ تو جب گھر کے یہ حالات سنے تو یوسف علیہ السلام کو غم بھر آیا کہ گھر والے اتنی تکلیف میں، اب ان سے برداشت نہ ہوا، تو کہنے لگے کہ یہ بتاؤ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ پریشان ہو گئے کہ اس بات کا ذکر تو ہم نے اپنے والد سے بھی نہیں کیا تھا، ہم بھائیوں کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر غور سے دیکھنے لگے اور یقین اور شک ملے جلے انداز میں کہنے لگے لگتا ہے تو ہی یوسف ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بن یمین ہے. بے شک اللہ نے ہم پر بڑا انعام کیا. اور پھر ان سے کہا, جب بھائی کہنے لگے کہ قد من اللہ علینا, بے شک اللہ نے آپ کو بڑا انعام کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم پر نہیں, دنیا کا جو شخص انہ من یتق و یصبر, دنیا کا جو شخص اللہ سے ڈرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی قربانی کو, اس کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کہنے لگے کہ لا تصریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی معاوضہ نہیں, کوئی گرفت نہیں, میں نے تمہیں معاف کیا اور اللہ رب العالمین تو مجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے. پھر اپنی قمیض دی, یعقوب علیہ السلام ان کے پاس آ گئے, پھر ان کو اپنے احسانات گنانا شروع کیے کہ اللہ نے مجھ پر کتنے انعامات اور احسانات کیے ہیں. تو اپنے احسانات کا تذکرہ جیل سے شروع کیا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا, حالانکہ کنویں سے بھی تو اللہ نے ہی نکالا تھا لیکن کنویں کا ذکر نہیں کیا. مفسرین نے لکھا کہ کنویں کا ذکر کیوں نہیں کیا, کیونکہ بھائیوں سے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم, کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں, اور صرف معاف نہیں کرتا ہوں بلکہ لفظ تصریف انہوں نے استعمال کیا. تصریف عربی میں اس معافی کو کہتے ہیں کہ معاف کرنے کے بعد اگلا کبھی اس کا تذکرہ بھی نہ کرے, اس کا ذکر بھی نہ کرے. تو جب اپنے احسانات گنوانا شروع کیے تو کنویں کا ذکر نہیں کیا, یہ سوچ کر کہ جب کنویں کا ذکر آئے گا بھائی شرمندہ ہو جائیں گے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے تمہیں معاف کیا, لیکن تھوڑے دنوں بعد اگر پھر لڑائی ہو جائے تو اس بات کو پھر لے آتے ہیں. اس کا معنی یہ کہ ہم نے اس کو دل سے معاف نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو زبان سے معاف کیا. تو معافی تلافی کا معاملہ کرو. دیکھو پیارے پیغمبر کی سیرت کو, بڑے بڑے دشمنوں نے, بڑے بڑے سرداروں اور چودھریوں نے آپ کے ساتھ کوئی کم ظلم کیا, لیکن جب فتح مکہ کے دن آپ مکہ کے اندر ایک بادشاہ کی حیثیت سے, ایک حکمران کی حیثیت سے پوری طاقت اور قوت رکھنے کے بعد جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو کہا کہ آج تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو, ظلم و ستم تو کم نہ تھے. کہ جب آپ طائف گئے تو طائف کے اندر اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ پر پتھر مارا کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ کا جوتا مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا. آپ بھاگتے رہے اور 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر آپ نے ایک انگور کے باغ کے ایک درخت کے نیچے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش آتا ہے تو کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر تو راضی ہے, کہ میرا مقصد تو تجھے راضی کرنا ہے, اور اگر تم مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فرشتہ آ گیا, کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, آپ اگر حکم دیں تو طائف کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان میں, اگر آپ حکم دیں تو ہم اس کو پیس کر رکھ دیں, بس آپ کے حکم کے انتظار ہے, اللہ نے ہمیں یہ کہہ کر بھیجا ہے. کیا فرمایا آپ نے, فرمایا کہ بعثت رحمہ, اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور آج ہم لوگوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ نہیں صحیح, اگر یہ میری شان کو نہیں جانتے, میرے مقام کو نہیں جانتے, تو اس کی نسلوں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اسلام کو قبول کریں گے اور اسلام کی خدمت کریں گے. دیکھو انہوں نے کتنا ظلم اور ستم کیا, آپ کو لہو لہان کر دیا, لیکن آپ اس قوم کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے تھے, اس پر احسان کر رہے تھے کہ وقت کا نبی, نبیوں کا سردار اس قوم کے لیے ہدایت کی دعا کر رہا ہے جس نے پتھرے مار کے لہو لہان کیا ہوا ہے. ایسی معافی. تو معافی تلافی کا معاملہ کرو. جب انسان معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا تو پریشان رہتا ہے, ہر وقت اس کا دل بے چین رہتا ہے, وہ ہر وقت اس پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے. تو معافی تلافی کرو. تو پہلا سبب یہ کہ انسان معافی تلافی کا معاملہ کرے, اور دوسرا یہ کہ آج کا جو مسلمان ہے یہ عبادت چور ہے، عبادت کو پوری طرح صحیح طرح ادا نہیں کرتا، بڑی جلدی اس کو ہوتی ہے، نماز پڑھے گا بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیوں کہ سارا وقت اس کا موبائل لے گیا، سارا وقت موبائل کے اندر، عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیری ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا، ساری پریشانیاں، وہ معاشی پریشانی ہو. اب دیکھیں نا، نماز چھوڑ کے کہاں جانا ہوتا ہے، فیکٹری، کارخانہ، دکان. اللہ کہتا وقت نکال، تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، تیرا رزق کا بندوبست بھی کر دوں گا، تیری جو بھی پریشانیاں سب دور کر دوں گا، تو میرے لیے وقت نکال اور تیرے دل کو خوشی کے ساتھ بھر دوں گا. آج دل بے چین ہے نا، کسی کی خوشی کو دیکھ کر بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی. فرمایا کہ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو میں تیرے دل کو خوشیوں سے بھر دوں گا. تو دوسرا بڑا سبب کہ انسان، آج کا مسلمان عبادت چور بن گیا ہے. عبادت چور بندے کو کبھی سکون نہیں ملتا، کبھی اطمینان نہیں ملتا. آپ راتوں کو اٹھیں، لمبی لمبی نماز پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، آرام سے اطمینان سے اللہ کی طرف توجہ کریں، دیکھیں پھر کوئی پریشانی باقی رہتی ہے کہ نہیں، کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی. آپ اللہ کی طرف توجہ تو کریں، عبادت کو صحیح طرح ادا تو کریں، دیکھیں کیسا سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. تو دوسرا یہ سبب. اور تیسرا سبب یہ کہ آج کا جو مسلمان ہے یہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے، اوپر کی طرف، نیچے کی طرف نہیں دیکھتا. جب انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اس کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے، پھر کیا کرتا ہے، لوگوں کو دیکھ کے جلتا ہے، اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، جو اس کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جب اوپر کی طرف دیکھتا ہے. اور جب نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، احساسات پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اگر ناقدری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، فرمایا کہ پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، آخر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے ان نعمتوں کے ذریعے سے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں. اللہ نے انسان کو نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ اس کا شکر ادا کرے. جب اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کو اور دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. ایک شخص تھا جا رہا تھا اپنی غربت کے گلے شکوے کرتے ہوئے. کیا شکوہ تھا؟ کہ اس کے پیر کے اندر چپل نہیں تھی اور خریدنے کے جیب میں پیسے نہیں تھے، تو گلے اور شکوے کر رہا تھا اپنی غربت کے. لیکن جب آگے جاتے ہوئے اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پیر ہی کٹے ہوئے تھے، اب اس کو اس کی نعمت کا احساس ہو گیا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے مجھے اس ٹانگوں کی شکل میں دی ہے. اصل میں ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اگر اس کی طرف توجہ کریں تو وہی اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ ہے ہمارے اوپر. دیکھیں یہ جو صحت ہے یہ کوئی کم نعمت ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ چھوٹی نعمت ہے. تو اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ نعمت ہے. تو جب انسان اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے. تو تیسرا یہ سبب کہ ایک انسان جو ہے وہ اوپر نہ دیکھے بلکہ نیچے دیکھے، اپنے نیچے والے کی طرف دیکھے. تو تین سبب ہو گئے. ایک تو یہ کہ آج کا مسلمان معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتا، اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے. دوسرا عبادت چور ہے. اور تیسرا یہ کہ اوپر دیکھتا ہے نیچے نہیں دیکھتا. چوتھا جو بڑا سبب ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے یہ دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے. جو شخص بھی دنیا میں دنیا کے لیے جیا ہے ہمیشہ پریشان رہا ہے، ہمیشہ وہ پریشانی کے دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے. دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے. جو شخص دنیا میں آخرت کے لیے جیتا ہے وہ پریشان نہیں رہتا. دیکھو تکلیف کا آنا اور بات ہے، کوئی غم تکلیف جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے اس کا آنا اور بات ہے. جب انسان دنیا میں آخرت کے لیے جیتا ہے اس غم کے اندر بھی اللہ رب العالمین ایسی لذت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جو اس کا غم اور تکلیف ہوتی ہے وہ بھی پوری قیمت ادا کیے بغیر نہیں جاتی، ادا کیے بغیر نہیں جاتی. اللہ رب العالمین کی ہر نعمت، ہر نوازش جو ہم پر ہے اس کے اندر آزمائش ہے، اور ہر آزمائش کے بعد نوازش ہے. کہ ہر آزمائش جو ہے وہ انسان کو انعام دلاتی ہے، بہت کچھ سکھا کر بھی جاتی ہے، اور اس کے بلے میں اللہ رب العالمین اس کو انعامات سے بھی نوازتا ہے. ہر نوازش آزمائش ہوتی ہے اور ہر آزمائش کے ساتھ نوازش ہوتی ہے، نوازش ہوتی ہے. تو دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا، جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے پریشان رہتا ہے. دیکھیں کائنات کی سب سے عظیم زبان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں آپ نے سنا کہ جو دشمن آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے ان کی ہدایت کے لیے بھی آپ دعا کرتے تھے، لیکن آج وہی پیغمبر اس شخص کے لیے بد دعا کر رہا ہے. ابن ماجہ کی حدیث فرمائے کہ درہم اور دینار کا پجاری جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کے پیر میں اگر کانٹا چوبے تو کوئی نکالنے والا نہیں. یہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنے والے ہیں، لیکن یہ بدبخت کتنا شقی ہے، کتنا بدبخت ہے جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اگر اس کے پیر میں کانٹا چوبے تو کوئی نکالنے والا بھی نہ ہو، اور یہ اسی تکلیف میں تڑپ تڑپ کر مر جائے. جو انسان دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو دنیا ملے یا نہ ملے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ آخرت کی طرف اس نے توجہ نہیں کی. لیکن جو دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا من جعل الہموم ہم واحدۃ ہم آخرتہ، جو اپنی سوچ اور فکر اور غم کو ایک بنا لے، ایک فکر ہو، ایک سوچ ہو، ہم واحدۃ ہم آخرتی ہی، اور وہ آخرت کی ہو، سوچ آخرت کی ہو، فکر آخرت کی ہو، تو کیا ہوگا، کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اس کی یہ ایک سوچ جو ہے اس کی تمام تکلیفوں غموں پریشانیوں سے دنیا کے اندر کفایت کر جائے گی، کفایت کر جائے گی، ایک سوچ، ایک سوچ، لیکن کیا وہ آخرت کی ہو. دیکھو ایک صحابی ہے، نوجوان ہے، ربیعہ بن قاب، راتوں کو نیند نہیں آتی، بے چین ہے، یہ سوچ کر کہ رات کو اللہ کے رسول کو اگر کسی چیز کی ضرورت اور حاجت پیدا، کسی چیز کی ضرورت پڑی تو آپ کی خدمت کون کرے گا، یہ سوچ کر کئی دن اللہ کے رسول کے گھر کے باہر گزار دیتا ہے. ایک دن اللہ کے رسول باہر آئے تو پوچھا، دیکھا کہ ربیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ربیعہ کیسے آنا ہوا، فرمایا اللہ کے رسول یہ سوچ کر آیا ہوں، اور میں تو کئی دن سے آ رہا ہوں، آپ کو قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، پانی پیش کیا، آپ واپس آئے، وضو کے لیے پانی پیش کیا، وضو کرنے کے بعد جب اتنا ذوق اور شوق ربیعہ کا اللہ کے رسول سے ہم نے پوچھا، فرمایا کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. اب ربیعہ اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول سے کا صحابی تھا، تربیت پائی تھی اس نے، جانتا تھا کہ دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا، غریب تھا، گھر نہیں تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، چاہتا تو اچھا گھر مانگ لیتا، دنیا کی کوئی آسائش مانگ لیتا، کوئی نعمت مانگ لیتا، لیکن اس کی تربیت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. جانتا تھا کہ دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا، تو پھر دنیا کا سوال نہیں کیا، سوچنے لگا کیا مانگوں، آخرت میں اگر جنت مانگوں وہ تو بہت لوگوں کو ملے گی، پھر کیا مانگوں. پھر آخر ایک ذہن میں بات آئی، کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. سوچ آخرت کی تھی، پتا تھا کہ دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا. یہی تو تربیت اللہ کے رسول ہم نے اپنے اصحاب کی تھی، اپنے گھر والوں کی تھی. دیکھے ایک دن گھر کے اندر آئے، اما عائشہ سے پوچھا، عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے، فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول، چند کھجوریں آپ کے لیے رکھی تھی، لیکن آپ کے آنے سے پہلے ایک عورت آئی تھی، اس عورت کے ساتھ اس کی معصوم بچیاں تھیں، تو کہنے لگی کہ میری بچیوں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، مجھے اس پر رحم آیا، وہ کھجوریں میں نے اس کو دے دی. وہ کھجوریں میں نے اس کی بچیوں پر ترس کھا کر اس کو دے دی کہ اس کی بچیاں کھا لیں گی، رکھی تو آپ کے لیے تھی۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو خوش ہو گئے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عائشہ آج تو تم نے خوش کر دیا، کیونکہ جو تربیت کی تھی آج اس کا عملی مظاہرہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا، چند کھجوریں بھی کام آ جائیں، یہ سوچ تھی، فکر تھی کہ اگر یہ کام آئے گا تو آخرت کے اندر کام آ جائے۔ آج وہ جو تربیت اللہ کے رسول سامنے کی تھی، آپ تربیت کیا کرتے تھے؟ ایک دن آپ نے ایک بکری ذبح کی، وہ بکری ذبح کرنے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، آپ چلے گئے اور جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو پوچھا کہ عائشہ اس بکری کا کیا بنا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ تو پوری ختم ہو گئی ہے، ہاں ایک دستی بچی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو دستی کا گوشت پسند تھا، وہ اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے رکھ لی۔ تو فرمایا کہ عائشہ ایسے نہ کہا کرو، ایسے نہ کہو، اب یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ عائشہ ایسا نہ کہو کہ ساری ختم ہو گئی ہے، ایک دستی بچی ہے، بلکہ عائشہ ایسے کہو کہ وہ ساری تو باقی ہے، یہ ایک دستی ختم ہو جائے گی جس کو ہم کھا لیں گے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تو باقی ہے، جو ہم کھا جائیں گے۔ آج ہماری یہ سوچے نہیں ہے، آج قربانی کا سیزن ہے، ایک ہوتا ہے قربانی دینا اور ایک ہوتا ہے قربانی کھانا، ہم قربانی دینے والے نہیں بلکہ قربانی کھانے والے ہیں، قربانی سنبھالنے والے ہیں، ہم قربانی دینے والے نہیں ہیں بلکہ ہم قربانی کھانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ تربیت کی تھی، فرمایا کہ عائشہ ایسا نہ کہو کہ وہ ساری ختم ہو گئی، بلکہ وہ ساری تو باقی ہے، جو ہم کھائیں گے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا، جو شخص دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ چار باتیں ہو گئی، پانچویں بات یہ کہ یہ جو انسان ہے نا آج کا، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر بہت کم کرتا ہے، ذکر بہت کم کرتا ہے، اوروں کا ذکر کرے گا، دوستوں کا ذکر کرے گا، پریشانیوں کا ذکر بہت زیادہ کرے گا، اس لیے پریشان رہتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے قبیصہ، اللہ کے رسول کے پاس آیا، پوچھا، اللہ کے رسول نے چہرے سے باپ لیا کہ قبیصہ پریشان ہے، پوچھا کہ قبیصہ کیا پریشانی ہے، پریشان لگتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول پریشان ہو، پریشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ پریشانی ہے کہ بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، پوری طرح بڑھاپا چھا چکا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن عمل نہیں کر پاتا، یہ سوچتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا، یہ سوچ سوچ کے پریشان رہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیصہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایک وظیفہ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک کلمہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قبیصہ جب تک تم اس کو پڑھتے رہو گے چار فائدے تمہیں ہوں گے، چار فائدے۔ پہلا فائدہ یہ کہ قبیصہ جس گھر کے آگے سے گزرو گے وہ گھر تمہارے لیے دعا کرے گا، وہ گھر تمہارے لیے دعا کرے گا، جس درخت کے پاس سے گزرو گے وہ درخت تمہارے لیے دعا کرے گا، جس پتھر کے پاس سے گزرو گے وہ پتھر تمہارے لیے دعا کرے گا، جہاں سے گزرو گے۔ پہلا فائدہ یہ کہ ہر گھر تمہارے لیے دعا کرے گا جہاں سے گزرو گے، ہر درخت تمہارے لیے دعا کرے گا، ہر پتھر تمہارے لیے دعا کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ رب العالمین تجھے اندھا ہونے سے بچا لے گا، تیری بینائی کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اندھا ہونے سے بچا لے گا۔ اور تیسرا فائدہ قبیصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزام کی بیماری سے بچا لے گا، جزام کی بیماری، یہ نشان پڑ جانا، دانے نکل آنا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین تجھے اس بیماری سے بچا لے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے فالج کی بیماری سے بچا لے گا۔ یہ چار فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی قبیصہ کو بتائے۔ آج ہمیں بھی یہی پریشانی ہوتی ہے، یہی فکر لاحق ہوتی ہے کوئی بیماری نہ لگ جائے، ہم ہر ایک سے کہتے رہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، تو دیکھیں اس کے لیے ہر چیز دعا کر رہی ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قبیصہ ہر فجر صبح کی نماز کے بعد تین دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیا کر، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیا کر، اور اس کے مطابق انسان اپنا عقیدہ بنا لے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں دور، لیکن عقیدہ ہو، مضبوط ہو، اس کے مطابق ہو۔ کیا معنی سبحان اللہ کا؟ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری کے پاک ہے، جو کوئی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ انسان کے حالات جیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو، بندہ کہے سبحان اللہ، اللہ تو اس ظلم سے پاک ہے، تو اس ظلم سے پاک ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل پر قائم ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل پر قائم ہے۔ ہم جب لوگوں سے اپنے تکلیفوں کا ہر ایک سے، چاہے مسئلہ بیان کرنا ہو نہ کرنا ہو، ہر ایک سے اپنی تکلیف کا جو ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خالق کی شکایت مخلوق سے لگا رہے ہوتے ہیں. بھئی جو تکلیف مجھے پہنچی ہے کس کا امر ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا. لیکن میں ہر ایک سے اگر جہاں بیان کرنا ہو نہ کرنا ہو، کوئی ضرورت ہو نہیں ہو، ہر ایک سے اگر بیان کرتا رہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خالق کی شکایت مخلوق کے آگے لگا رہا ہوں. تو خالق کی شکایت مخلوق کے آگے نہیں. تو اللہ کے رسول ہم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تمہارے رب کے نزدیک وہ عمل سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، تم اس کی گردنیں اڑاؤ، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں وہ کیا عمل ہے. فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جس کو اللہ رب العالمین یاد کرے، اس کو یاد رکھے، اس کی کوئی پریشانی رہے گی؟ اس کی تو ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. لیکن کب یاد رکھنا ہے؟ جب اللہ نے انسان پر خوشحالی کا دور ہو، اس کو صحت ہو، تندرستی ہو، عافیت ہو. اللہ کے رسول نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے فرمایا کہ عبداللہ جب تجھ پر فراوانی ہو، رخا کی حالت ہو، رخا اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس صحت ہو، تندرستی ہو، اس کے خوشحالی ہی خوشحالی ہو. فرمایا کہ اس وقت تعرف اللہ فر رخا، اس وقت اللہ کے اپنا تعارف کروا لینا، اپنا بھی تعارف کروا لینا، اور اپنی زبان کا، اپنی آواز کا بھی تعارف کروا لینا. فرمایا کہ عبداللہ فائدہ کیا ہوگا کہ جب تجھ پر کوئی پریشانی آئے گی، کوئی سختی آئے گی، تو اللہ رب العالمین بھی تجھے فوراً پہچان لے گا. اگر پہلے سے تیرا تعارف موجود ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین بھی تجھے پہچان لے گا، وہ تجھے پہچان لے گا اگر تیرا تعارف. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر اس کی دو مثالیں بیان کی. دو لوگوں پر شدت کا دور آیا، پریشانی کا دور آیا، اور ان دونوں پر جو شدت اور پریشانی کا دور آیا وہ پانی کے اندر تھا، پانی کے اندر تھا. دونوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے. ایک یونس علیہ السلام ہے، جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الا الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کئی ایک اندھیروں میں اس نے ہمیں پکارا، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا تھا، ان کئی اندھیروں میں اس نے ہمیں پکارا، تو ہم نے اس کو فوراً پہچان لیا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم، کیونکہ اس کا تعارف ہمارے یہاں پہلے سے موجود تھا، ہم نے فوراً پہچان لیا، اس کا غم بھی دور کر دیا. اور آج کے بعد جو مومن بھی ان کلمات کے ساتھ ہمیں پکارے گا تو فرمایا کہ ہم اس کی پکار کو اسی طرح سنیں گے اور اس کا مسئلہ حل کر دیں گے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ایک دوسری آواز جو پانی ہی کے اندر سے آ رہی ہے وہ ہے فرعون کی آواز. وہ بھی ڈوبتے ہوئے، غرق ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ نے کہا کہ اب نہیں، چونکہ جب تجھ پر فراوانی کا دور تھا، تو بادشاہ تھا، تیرے پاس نعمتیں تھیں، اس وقت تو نے اپنی آواز کا تعارف نہیں کروایا. اس نے اپنی آواز کا تعارف، دونوں آوازوں کے اندر دیکھیں کیا فرق ہے. ایک کا تعارف اللہ کے یہاں موجود ہے، دوسرے کا تعارف اللہ کے یہاں موجود نہیں ہے. لیکن اگر انسان کی زندگی میں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ بھی آئے، تو ایک تکلیف، ایک پریشانی ایسی ہے جو ہر انسان کے اوپر آنی ہی آنی ہے، اور وہ آ کر رہے گی، وہ ہے انسان کی موت. موت یہ بہت بڑی پریشانی ہے جو ہر انسان پر آنی ہے، کہ ساری زندگی کی انسان کی کمائی آج ایک گھڑے کے اندر رکھی ہوئی ہے، لوگ اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، کتنی بڑی پریشانی ہے. سوچے اگر اللہ رب العالمین اس وقت انسان کو فراموش کر دے، اس کو چھوڑ دے، تو اس انسان کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ایک دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور ایک پریشانی جو ہر انسان پر آنی ہی آنی ہے وہ موت کی شکل میں، اس وقت بھی اللہ رب العالمین کیا، اگر پہلے سے تعارف موجود ہوگا تو اللہ رب العالمین پہچان لے گا، اور اس بڑی پریشانی سے بھی انسان کو عافیت مل جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جن کی درخواستیں ہمارے پاس آئی ہیں اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، جن کی درخواستیں ہم تک نہیں پہنچ سکی اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. محترم جناب محمد سلیم صاحب عابد جی، ان کے پوتے ثناء اللہ بھائی کے بیٹے، وہ شدید بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں. اللہ رب العالمین اپنی توفیق، اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفا اللہ یغادر سقما. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، پریشانی معاشی اللہ وہ بھی دور فرمائے، کچھ لوگ بچوں کی رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.